Nakita sa akin at ako'y inibig mo. Bulagawa pag-ibig, siguro nga ay totoo dahil ako'y inibig mo. Bulagawang pag-ibig, marahil nga ay totoo dahil ako'y inibig mo. Minamahal ko

ikaw ay lumayo. Ang nalimot mong pangako at pag-ibig mong naglaho, mga pangarap natin nabigo. Ano ba ang kasalanan at ako sa'yo ay mayroong pagkukulang? Minahal kitang lubusan at pinagkatiwalaan, kapalit pala'y dusang walang hanggan. Until now, mayroong sabi ko. nagbabago. Ang pag-ibig kong ito'y laan lamang sa'yo. Pag wala ka na, malulungkot ako. Pagmamahal hindi na lang pipilitin pang umasa para sa ating dalawa. Araw-araw sa paningin mo, buhay ko itabay.

sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan at di ako makatulog sa kakaisip sa'yo. Pagkat ikaw sila, ikaw ang dahilan. Sabi sa'yo na ikaw ang tinitiho ng puso ko. Ang aking nakaramal ay para lang sa'yo. Asama mo ito sila ay di na maglalako. Pagkat ikaw ang dahilan, di ako makatulog sa kakaisip sa'yo. Bakit ikaw sila, ikaw ang dahilan. Pag-ibig mo dati ay nadarama sa puso mo'y naglaw na. Kahit nakasama ka, parang kang nag-iisa. Di ba't meron ka nang iba? Pilit mang isipin na ako'y mahal mo pa, ito'y hindi ko magawa. Huwag mo nang itago pa, kung sadyang ayaw mo na, sana ay lumigaya ka. Sabi mo ay ako lamang. Sabi

siyota mo. Marami pang darating sa'yo. Isipin mo na lang na maraming nagmamahal sa'yo. Isipin mo na lang na maraming nakikinig sa'yo. Sa boses na ako'y inibig mo. sana'y nagtatanong ang puso ko, ba't ako ang mahal mo? Ano bang iyong nakita sa akin? At ako'y inibig mo. Gawa pag-ibig, siguro nga ay totoo dahil ako'y inibig mo. masaya pag aking nakikita ngiti mong kay ganda. Still the world that tries to steal our hope. each other.